Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programındasınız. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Telefon numaramızı alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mete Akalın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, iki hafta önce GEA'dan iki arkadaşımızı konuk etmiştik. Bugün gene Betül Fatma Ergün ve Umut Dinç Şahin arkadaşlarımız stüdyoda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Argun, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, arkadaşlar bugün 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen Van depreminin yıl dönümü. Sizler Van depreminde de çalışmıştınız. Kısa bir hatırlatma için 99 Marmara depreminden 12 sene sonra 23 Ekim 2011 tarihinde Van'da 604 vatandaşımızı kaybettiğimiz ve yüzlerce vatandaşımızın da yaralandığı bir depremle karşı karşıya kaldık. Bu aslında Van Erciş depremi diyebiliyoruz. Evet. Bu depremin yarattığı travma henüz sıcaklığını korurken Van'da ikinci bir deprem daha oldu. Bu da Bayram Oteli faciasıyla belleklerimizde yer etti. Ve bu depremde de 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. İki Van depreminde İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Şubesi'nin açıklamasına göre 2500 bina yıkıldı, 6000'e yakın bina kullanılamayacak oranda hasar gördü ve 5000'e yakın binanın da hasar aldığı ama kullanıldığı belirtiliyor. Sizler de her iki depremde GEA olarak Van'daydınız. Biraz bahseder misiniz o günlerden? Evet, Van depremi bizim hatıralarımızda kendi ekibimizin kolektif bilincinde büyük bir yer tutuyor. Deprem olduktan kısa bir süre sonra AFAD'la işbirliği halinde bölgeye ulaştık. Hem Ankara'dan hem de İstanbul'dan ilk çıkan uçaklarla birlikte bölgeye gittik. Van ekibimiz var. Van ekibimizdeki arkadaşlarımız bizi havalimanında karşıladılar ve bölgeye hemen ulaştık, Erciş'e. Van'da örgütlüydünüz o zaman. Evet, evet, evet. Van'da bir ekibimiz var. Oradaki arkadaşlarımız zaten deprem olur olmaz hemen çalışmaya başladılar. Birkaç kişiyi ilk etapta kurtardılar. Ondan sonra İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen ekiplerimizle birlikte yaklaşık 80 kişilik bir ekiple arama kurtarma çalışmalarına başladık. 4 gün boyunca hiç durmadan çalışmalar devam etti. Aslında gider gitmez bir binaya girdik. Bir binada çalışmaya başladık ihbar üzerine. Ondan sonra orada kurtarmalara başladık. Bir mevlüt ya da bir hanımların yaptığı bir toplantı vardı. En alt katta da bir kahve vardı. Ev toplantısı gibi. Bir ev toplantısı vardı ve aşağıda da bir kahve vardı. Bina tamamıyla dümdüz olmuştu. Orada bir koridordan içeriye girdik. Maalesef ki merdiven boşlukları, koridorlarda birçok kişi hayatını kaybetmişti. Tabii bir söz var, Platon'un bir sözü, diyor ki hani en iyi koruyan en iyi çalandır, en iyi çalan en iyi koruyandır. Yani kurtarmacılar için de böyle bir şey geçerli. Yani bir kişiyi kurtardığınız zaman nasıl öldüğünü de görüyorsunuz. Nasıl hayatını kaybettiğini de görüyorsunuz. Nasıl hayatını kaybettiğinde nasıl kurtulabileceğini de görüyorsunuz. Hani biz bunu travma haline getirmiyoruz ama böyle bir gerçeklik var. İlk kez operasyona katılan birkaç arkadaşımız vardı. Enkaza girdiklerinde enkazın içinde bir kahvenin içinde ilerliyorduk. Çünkü bir koridordan, yani normalde arama kurtarma ekipleri binaları yukarıdan giriyormuş gibi görünüyor da deprem sonrasında hani binanın üzerinde aslında yanlardan ve altlardan giriliyor. Farklı boşluklar buluyorsunuz. Orada madenci arkadaşlar, AFAD'dan arkadaşlarla birlikte çalışmaya başladık aynı binada. Tek bir binadan 18 kişi canlı olarak kurtarıldı. Ama maalesef ki tabii içeride hayatını kaybeden birçok kişi vardı. Orada şifayı kurtardık. Böyle bizim için çok yoğun bir zamandı. Çünkü 4 gün içinde hiç durmadan süren bir operasyondu aslında. Evet, benim o günlerden hatırladığım, hatta fotoğraflarda da vardır, televizyon haberlerinde de vardır. Van'daki depreme Türkiye'nin her tarafından arama yardım, kurtarma grupları evet, evet, yetiştiler. Ve yani bizim aslında başka hiçbir depremde görmediğimiz kadar büyük bir ekip çalışmalara başladı. Ama tabii burada sizden bu tür olaylarda kurtarma yüzdesini de bir konuşmakta fayda var. Çünkü herkes zannediyor ki arama kurtarma ekiplerinin sayısı ne kadar büyük olursa o kadar çok sayıda kurtarma olacaktır. Tabii ki bunun bir gerçek tarafı var ama dünyadaki bütün arama kurtarma sonuçlarına baktığımızda kurtarılanların sayısının oranının son derece düşük olduğunu kesinlikle da tespit ediyoruz. Yani o bakımdan bireylerin kendi önlemlerini her zaman almaları anladım, çok daha önemli. Komşuluk çok önemli. Aile üyeleriyle sıkı ilişki son derece önemli. Ailenin kendi içinde depreme karşı önlemlerini alması son derece evet, önemli. Evet, yani Van'daki arama kurtarmaların, arama kurtarma çalışmalarının sonucunda kurtarılan insan sayısı yüksek. Yüksek. Gerçekten. Çok iyi bir koordinasyon yapıldı. Yani evet, orada AFAD çok iyi bir koordinasyon yaptığını öyle düşünüyorum. Mi? Tabii yani o dönemin Marmara depreminin yarattığı hazırlıklılık, tecrübe. Tecrübe. Yani gerçekten dünyadaki tecrübeli ekipleri çıkardı. Ama ben sivil toplum gücünün her geçen gün artması gerektiğini düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşlarına çok büyük bir iş düşüyor. Çok büyük bir görev düşüyor. Van depreminde gerçekten iyi bir koordinasyon oldu bütün ekiplerin katılımıyla. Fakat sizin söylediğiniz şey çok önemli. Çünkü binanın kalitesinde bir problem varsa, ki Van'daki binalar inanılmazdı. Yani bizim o dönemde yaptığımız görüşmelerde binalardaki kolonların içindeki demirlerin hiçbirinde aşağı yukarı nervül yoktu. Yani böyle burgusuz demirler. Paslı demirler. Yani bina kalitesi çok önemli. Kaliteli binada oturuyorsanız o zaman hasar daha az olduğu için ekiplere de az iş kalıyor. Ama çok fazla çöken ve bazı binalar var ki katlarını ayırt etmek mümkün değil çöktüğü zaman. Bu gittiğiniz ilk depremden sonraki kurtarma faaliyeti değil mi? Van'da peş peşe Erciş'teki, evet. Biz, ilk bahsettiğimiz Erciş'teki. Evet. Ondan sonra Erciş'ten sonra biz tabii arama kurtarma yaptıktan sonra o bölgede insan yardım çalışmaları da gerçekleştirdik. Sonrasında İstanbul'a yani diğer şehirlerden de vardı, kalabalık çünkü 80-100 kişi gibi bir ekiptik orada. Döndük ve bayramdı hatta yanlış hatırlamıyorsam tekrar evet, bölgeye gittik. İşte çevredeki köylere yardım götürmek, bayramlaşmak, biraz hem moral hem de destek vermek için. İlk gün çalışmaları yaptık, köyleri dolaştık. İlk günün akşamında İşte toplantılar yapıyoruz. Biraz hani ertesi günü planlıyoruz. O akşam Van'da ikinci deprem i̇kinci oldu. Deprem. Van depremi oldu. Evet, merkezde olan. Merkezde olan. İşte bu Bayram Oteli'nin çöktü. Orada da çalışma yürüttünüz. Çünkü orada birkaç gün boyunca işte konteynerler götürmüştük, çadırlar götürmüştük. Diğer çocuklarla bayramlaşmak istedik. Birazcık moral, motivasyon. Çünkü bu tür afetlerden sonra paylaşım çok önemli, imece çok önemli. Fakat deprem oldu. Tabii kalabalık bir ekiple oradaydık. Van ekibimiz de bulunuyordu. Değişik şehirlerden de arkadaşlarımız vardı. Hemen Bayram Otel'e geçtik. Tabii biz de aslında bir şekilde depremi tecrübe ettik. Hmm. Çünkü eğer arama kurtarma ekiplerinde bulunuyorsanız ve çok ilginç bir tecrübemiz var. Biz de sağlam bir binada bulunuyorduk. Deprem olmadan önce Arçın'la küçük küçük depremler yaşanıyordu. Kaldığımız evin sahibi olan dede bize diyordu ki, üyelerimizden bir tanesinin dedesi diyordu, ben deprem olduğunda kaçarım ya, çıkarım. Bakın biz de izah ediyorduk, bakın işte kaçmayın, C'nin pozisyonu alırsınız. İzah ediyoruz ve deprem oldu. Deprem olduğunda amca bize merdivenlerden bağırıyordu, niye gelmiyorsunuz aşağıya, koşsanıza. Biz de diyoruz ki durun, nereye gidiyorsunuz? Ya gerçekten orada binada merdivenlerde bir yıkılma daha olsaydı, ya bir yıkım olsaydı amcayı kaybedecektik. Her neyse, ondan sonra depremden sonra binayı çok kısa zamanda tahliye ettik. Yani bu tahliye konusu gerçekten inanılmaz bir olay. Depremden sonra tahliye etmeli miyim, etmeli miyim diye İstanbul'da yaşanan depremden sonra birçok kişi konuşuyor. Zaten bugünkü sorularımızdan birisi de o. Yani tahliye ederken nelere dikkat etmemiz lazım? Yani bir kere depremin ilk sarsıntısının bitmesi gerekiyor. Bir kere depremin bir süresi var. Yani P dalgaları var, S dalgaları var. Deprem bitiyor. Çünkü depremle ilgili 3 şey var, bilmiyoruz. Depremin süresini bilmiyoruz. Depremin merkezini bilmiyoruz. Depremin büyüklüğünü bilmiyoruz. Ve biz eğer İstanbul'da yaşıyorsak veya Türkiye'de depremselliğin olduğu birçok şehir var, birinci derece riskli olan bölgeler var, eğer oralarda yaşıyorsak koşma, kaçma, C'nin pozisyonu al, dona da kalma. Yani çünkü kala kalmak da mümkün. Evet. Ya iki tip içgüdüsü olarak, eğer hazırlığımız yoksa iki tepki veriyoruz. Bu bir acil durum karşısında da ya dona kalıyoruz ya da kaçıyoruz. Bu şeyde de diyor ya savaş ya kaç. Biz ya panik halinde işte ya camdan atlayayım diyoruz, ya merdivenlere koşayım diyoruz, ya da kala kalıyoruz bir anda. Böyle deprem mi oluyor, ne oluyor, ne yapacağım şimdi, neredeyim ben? Ama biz bilinçli bir davranışı geliştirmeyi tavsiye ediyoruz her yerde. Çünkü ne yapacağımızla ilişkili daha öncesinde bir bilinç geliştirip farkındalığımız varsa ve pratikle bunu tekrarladıysak öğrenmiş oluyoruz ve otomatik olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu hayata geçiriyoruz. Ya herkes en sonunda karar verdiği şey yapıyor. Amca karar vermişti, ben çıkacağım diye. Ya bir zaman bir futbol takımındaki arkadaşlara eğitim verirken eğitimi bitirdik. Çok sevdiğimiz de bir futbolcu arkadaşımız geldi, dedi ki hocam, dedi, ben dedi şöyle bir plan yaptım. Nedir planınız? 3 katlı bir binada yaşıyorlar, bir triplex bir evde. En üst katında eşiyle birlikte yatak odaları var ve kızın odası da yanında. Ben deprem başladığında yan odaya koşacağım, kızımı kucaklayacağım, ağaca bağladığım iple ağaçtan aşağıya ineceğim. Hangi ağaç bu? Evinin, kızının odasının yanında hemen. Yanında bir ağaç var, oradan ineceğim. Ben tabii dehşete kapıldım. Yani birincisi, en kötü plan plansızlıktan iyidir ya. En kötü plan berbat bir plandır. Yani Eisenhower söylüyor da, bu afette en kötü planın varsa senaryo masa başı senaryosudur. Geçen gün birisi diyor ki, biz depremde şirketten çıkmayacağız ve şirkette içeride bir kriz merkezi kurduk, orada duracağız. Yani sen 30 katlı bir plazanın içinde toplanma alanı sallan, yani evet, binanın içinde. Yani gerçekten kişinin bir plan yapabilmesi için olayın doğasını, naturasını anlaması ve ona göre bilgiyi hayata geçirmesi gerekiyor. Tahliye ile ilgili en son depremden sonra psikolojimizin ne kadar hazırlıksız olduğunu görmek mümkün. Birçok kişi binayı tahliye ederken 15. 20. kattan telefonlarına bakarak aşağı inmeye çalışırken ya tahliyeyi engelliyorlar, ya topukları kırılıyor veya ayakları burkuluyor veya birbirine diğer kişileri çarpıyor. Yani hem birilerine ulaşmaya çalışıyor, hem takip etmeye çalışıyor. Artık her şeyde en acil durumda telefona yapışık yaşadığımız için herkes telefona yapışık. Zaten hiçbir yere ulaşamıyorsunuz ama şu orada da bulunmuyorsunuz. Hani nereden gidiyorsunuz, ne tehlike var, bir şeyi düştü mü, kırıldı mı, önümde kim var, arkamda kim var, ne kadar hızlı yürüyeceğim, bunları bırakıp tamamen... Tabii buradaki en büyük sorun, ben eğer şu an burada bir deprem olsa sizle birlikteyim. Aileme ulaşmam mümkün değil. Aileme şu an yardım edemeyeceğim. Eğer ailemi çok düşünüyorsam deprem olmadan önce bunu planlamalıyım. Yani benim o, diyelim ki şu an ben Karaköy'deysem Üsküdar'a geçişim, yani ışınlanma yoluyla olamayacağı için veya ya telefon aracılığıyla ona bir talimat verip yaptıramayacağıma göre, o yüzden ben şu an buradayım, yakınlarım da olduğu yerde. O yüzden ben onların planını önceden yapmalıyım. Yani kişinin paniğini, kişinin fevri davranışlarını, bana çünkü birçok kişi diyor ki sen vicdansızlık yapıyorsun. Yani ben tabii ki çocuğumun odasına koşacağım depremde. Tabii ki koşacağım. Tabii ki koşamayabilirsin. Çünkü bu kara plakasının hareketidir. Yani ben depremle yarışma edeceğim, yan odaya koşacağım. Bina yıkılmasa bile, yani bir bina yıkılmasa bile, az hasarlı veya orta hasarlı olsa bile o binanın içinin nasıl olduğunu tahayyül etmek, hayal etmek ve görmek gerekiyor. Bir bina yıkılmasa bile, geçenlerde Kartal'daki bina yıkıldığında mahallenin aşağı yukarı tümü toz bulutu altındaydı. Eğer odanızda bir çatlak olduğunda, bir alçı tavan düştüğü zaman artık sizin orada bütün görüşünüz, bakışınız değişiyor. Yani normalde bildiğiniz yolları kullanabilme imkanınız ortadan kalkıyor. Bir de bir parantez açayım. Çok ya bunu uyarmak istiyorum. Mesela birçok kurumda, kuruluşta deprem sensörleri var. Bunlar da alarmlara bağlı. Çok tehlikeli. Çünkü niye biliyor musunuz? Deprem alarmı diye bir şey olamaz. Depremde anonsa bağlamak gerekir. Yani yangın alarmı vardır ve bütün kurumlarda yangın tatbikatı yapılır. Yangın tatbikatı olduğunda alarm çalar ve insanlar binayı boşaltırlar. Biz depremde eğer sensörü alarma bağlıyorsak, o zaman depremde de alarm çalacak ve insan yangında nasıl şartlandıysa binayı tahliye etmek için çıkıp gitti. O yüzden depremde de çıkma refleksini gösterecek. Ama ne yapması gerek? Acil durumlarda insanlar otoriter bir ses arıyorlar. Bilen doğru, ne yaptığını söylemesini iste. O yüzden cenin pozisyonu alın, sarsıntı bitene kadar yerinizi değiştirmeyin gibi ne yapacağın direktifle duymaya ihtiyacı var insanın. Evet, yani yangında hemen çıkmamız gerekiyor. Hemen çıkmamız gerekiyor. Etrafı alert edip, alarma geçirip, yangın var diye bilgi verip hemen çıkmalıyız. Depremdeyse cenin pozisyonu alıp depremin bitmesini bekleyip ondan sonra kendimizi muayene edip sonra yakınlarımızı muayene edip sonra evde bir kere çünkü şansımız var. Yani binadan çıkıp bir daha içeriye girme şansımız olmayabilir. O yüzden 5-10 dakika içinde içeriği kontrol edip çıkmamız daha iyi. Hemen çıkmak diye bir şey olamaz. Hatta deprem esnasında çıkmayı tetikleyecek bir davranış modeli bu. Evet, ben 5.8 depremini Çağlayan Adliyesi'nde bir mahkeme salonunda 6. katta yaşadım. Ne olduğunu anlatayım. Herkes bağırmaya başladı. Yapılması gerekene ilişkin bağırıyor ama. Şunu yapın, bunu yapın diye birdenbire inanılmaz bir şekilde yani... Farklı şeyler söylüyorlar. Ve farklı şeyler söylüyorlar. Yani bu da başka bir dert tabii ki. Yani orada sesiniz ne kadar yüksek çıkarsa çıksın, başkalarının sesini bastırmak mümkün değil. Bir yandan sallanıyoruz, bir yandan insanlar nasıl hareket edilmesi gerektiğini söylemek için kendi zihinlerinde o anda ne varsa onları ifade etmeye başlıyor. Kamera görüntülerini izlerseniz eğer, yani bu 5.8 büyüklüğündeki depremde birçok kişi oturuyor, kalkıyor, oraya gidiyor, orada duruyor, buraya hareket ediyor. Yani dona kalmak değil ama kontrolsüz hareketler silsilesi var. O yüzden ben korkunç şeylerle, bilgilerle karşı karşıya kalıyorum ve inanamıyorum. Yani mesela bir deprem olduğunda yataktaysan yatakta kal ve kafanı yastıkla koru falan gibi şeyler de var. Bilgiler de yani değişik kaynaklarda böyle şeyler geçiyor. Hayır, İnsanlar deprem, ne bulursa paylaşıyor faydalı tabii, olacağını düşündüğü için ama yanlış bilgiyi paylaşmak. Lütfen paylaştığımız şeylere dikkat etmek gerekiyor. Mesela ben depremde hareket edemeyeceğim planıyla yola çıkmalıyım. Çünkü o büyüklüğü bilemiyorum. Atabileceğim adım gerçekten 3'tür. Yani 7 büyüklüğünde gibi depremde çok fazla adımlayamayacağım. O yüzden herkesin kaçmadan ve eğerli şeyler kullanmamak lazım. Yani eğer sağlam bir binadaysanız, eğer içinde bulunduğunuz birinci kattaysanız, eğer şimdi deprem başladığında içgüdüsel olarak bunu hani bizim planlayıp harekete geçirmemiz mümkün değil. Çünkü senaryo seçimi yapmak mümkün değil. Tek bir senaryo. Evet. Tek bir senaryo. Çünkü limbik sistem devreye giriyor. Amigdala devreye giriyor. 0-1 çalışacağız yani. Hani çoklu bir seçim yok. Evet. Şimdi bu depremler konusunda kendi şirketinde son derece önemli tedbirler almış olan bir arkadaşımıza ben 5.8'den sonra nasıl bir değerlendirme yaptığını sordum. Hiçbirisi dedi kâr etmedi. Peki neden dedim? Çünkü dedi yani insanlar hatta isim isim belirlenmiş olan görevleri yerine getirmesi gereken insanlar o telaş içinde ne yapacaklarını bir türlü bilemediler ve sonrasında yaptığımız toplantıda da herkes ama ben o sırada şunu düşünüyordum ama ben o sırada şunu yapıyordum gibi kendince bir takım gerekçeler buldu dedi. Şimdi bu tür hadiselerle çok karşılaşıyorsunuz herhalde. Evet. Nedir bu işin sırrı? Yani çünkü bu bahsettiğim insanlar eğitimli, dikkatli, hatta çok basit görevler. Elektriğin kapatılması, doğalgazın kapatılması gibi isme bağlanmış olan ve yedekleri de ifade edilmiş olan, kişisel olarak ifade edilmiş olan sistem bir türlü devreye girmiyor. Evet. Tabii bunlar ben kusura bakmayın hemen şeye gireyim. Elektriğin kapanması ve diğer işlemlerin yapılması depremin bitiminden sonra olan şeyler. Tabii. Çünkü böyle broşürler de vardı biliyorsunuz 99 depreminde. Ona da ayrıca geleceğim. Deprem olduğunda lütfen Ali sen elektriği kapatsan işte yok. Dediğiniz gibi deprem bittikten sonra bir iş bölüşümü olmalı. Burada bizim analiz ettiğimiz şey afet psikolojisiyle ilgili. Geçen gün arama kurtarma eğitimi dersimizde afet psikolojisine dair bir ders yaptık. Hani orada bu konudan etraflıca bahsettik. Afet psikolojisinde kişi afet tarafından vurulduğu andan itibaren hemen zihinsel dünyasında, imajinatif dünyasında kurgular oluşmaya başlıyor. Ve biz diyoruz ki kurgular bizi yönetmeden gerçekler bizi yönetsin. Çünkü kurguların yönettiği anda mesela çocuğuma ne oldu, yakınlarıma ne oldu, bir sıkışmışlık mı var, bir sorun mu var kaygısıyla kendi yapmamız gereken görevleri ve sorumlulukları ertelemeye başlıyoruz. Ve o tahayyüller nedeniyle, o kurgular nedeniyle yapılması gereken şeyler bir şekilde askıya alınıyor. O yüzden temrin üzerinde olmak lazım. Pratikler yapmak gerekiyor. Tatbikatlar yapılması lazım. Yani önce ne yapacağımızı belirlemek gerekiyor. Mesela iş yerinde ya da ailede. Veya okulda. Veya okulda. Neredeyse. Oradaki kişilerle oturup ya da mesela apartman olarak, site olarak neyse. Biz böyle bir durumda mesela işte deprem senaryosunda ya da işte yangın senaryosunda ne yapacağız? İşte ben ailemle konuşuyorsam diyorum ki bir acil durum planı yapıyorum. Evet biz deprem olduğunda işte diyorum ki işte evladım, işte annem, kızım sen C'nin pozisyonu alacaksın, kimse kaçmayacak. Nedir C'nin pozisyonu? Hadi evde bunun pratiğini yapalım. Şu an deprem oluyor, hadi C'nin pozisyonu alın. Tamam, bittiğinde kalkıp kendimizi kontrol ediyoruz bulunduğunuz yerde. Toplanma alanımız neresi? Alternatif toplanma alanımız neresi? Biz birbirimizi nerede bulacağız? Evde buluşmayacağız. Ama bir buluşma, çünkü telefonlar çalışmıyor, iletişim yok. Birbirimizi, herkes bir tarafa koşuyorsa, birilerini bir yerde arıyorsa buluşmamızın imkanı yok. O zaman bileceğiz ki biz işte şuradaki okul bahçesinde, şuradaki parkta, şuradaki yerde buluşacağız. Birbirimizi orada bulacağız. İşte giderken öncesinde hazırlık yapacağız. İşte afet çantası hazırlayacağız ki bununla ilişkili ayrım yapmak gerekiyor. Mesela bir tahliye çantası olabilir. Bir de afet çantası. İkisi birbirinden ayrı mıdır? Evet. Birbirinden farklı iki tane şey. Tahliye çantası basit bir torba veya bir çanta. Binayı tahliye ederken içinde fener, ayakkabı, düdük, su, onun dışında kullandığımız ilaçlar, basit şeyler. Binayı tahliye ederken bu ofisimizde de bulunmalı. Basit bir torba çanta. Bu afet çantasıyla da ilgili hani illaki alengirli böyle kırmızı, yeşil, değişik böyle bir renklerde bir çanta olması değil. Bizim günlük hayatta kullandığımız bir valiz, bir bavul ve bana sorarsanız en evlası, en iyi olanı kişinin normal bir şekilde kendi kullandığı eşyalardan kendisi satın alarak bir afet çantası oluşturma çabasını göstermesi. Çünkü sen oluşturuyorsan, kendi malzemelerini seçiyorsan, mesela en iyi feneri koymak lazım, en iyi malzemeleri koymak lazım ve bunu da kişisel olarak kendinin seçmesi lazım. Şimdi biz efsaneyle şu an yazışıyoruz. Instagram sayfamızda aile afet planını şu an paylaşacağız. GEA arama kurtarma diye. Hani isteyen dinleyiciler oradan aile afet planını indirebilirler. Aile afet planında yapılması gereken şeylerin checklistleri var. GEA arama kurtarmadan hani Instagram hesabımızdan hani hem takip edebilirler hem de oraya şimdi yükledi aile afet planının şeyi içeriğini. Instagram'da GEA diye. GEA arama kurtarma. Arama kurtarma. Yazarlarsa zaten dosyalarımız çıkar. Orada aile afet planında bir checklist var. Onu herkes bu akşam evinde ya bir bakarsa, üzerinden geçerse. Ben apartmanlarda da bu tahliyenin yapılması gerektiğini, gerekliliğini paylaşmak istiyorum. Mesela deprem tatbikatı nasıl yapılabilir? Telefonunuza bir deprem sesi yükleyin lütfen. Ve akşam saat 10.30'da bütün apartman birlikte o deprem sesini telefonunuzda çalın. Bütün aile bireyleri deprem sesini duyduğunda cenin pozisyonu alsınlar. Ondan sonra kendilerini muayene etsinler. 3 dakika sonra çıkılacak ve tahliye edilecek diye de bir plan yapsınlar. Çünkü binayı sallayamazsınız. Binayı sarsma masasına koyamazsınız ama birlikte eş zamanlı bir şekilde binanızda eğer anons varsa, ya evlerden bahsediyorum, iş yerlerinde zaten böyle yapılmalı da, ama evlerde de herkes belli saatlerde bu alarmı vermeli ve kendisi bir tatbikat yapması mümkün olabilir. Evet, biz herhangi bir binayı neden terk ederiz? Deprem olursa terk ederiz, yangın olursa terk ederiz. Bunun dışında başka bir afet var mıdır yani? Yani mesela bombalı saldırılarda yetkililer, resmi yetkililer boşaltmadıkça binayı boşaltmamak, yani içinde bulunduğunuz binada bir patlama olmadıysa eğer, dışarıda bir patlama olduğunda kesinlikle camlardan uzak durulmalı, koridor noktalarında bulunulmalı, ara boşluklarda bulunulmalı. Yani camlarda, çünkü hani deprem, yangın, bomba, ama biz şu an deprem tahliyeden eğer bahsediyoruz. Bahsedersek deprem bittikten sonra kendimizi kontrol ediyoruz. Çünkü birkaç dakika zamanımız var. Bir de şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Mesela bir binada bir kat yıkılsa da kişi bunu fark etmeyebilir. Ya da ağır hasarlı olsa da fark etmeyebilir. Evet. Çünkü deprem olduğu için bir sarsıntı var. Bir de şok. Gerçekten ciddi bir depremde bir şok yaşıyor insan. Çünkü diyor, ben deprem yaşamıştım ama hani 6-6.5 üzeri depremde. Tabii bir yandan da ölecek miyim, kalacak mıyım korkuları var ve belirsiz bir durumla karşı karşıyasınız. Şimdi yani 45 saniye bir ömür gibi geliyor. Bir hemen geriye dönmek istiyorum. Afet çantası dedik, bir de tahliye çantası dedik. Tahliye çantası anlaşıldığı kadarıyla sizin evden dışarıya çıkmanızı, binadan dışarıya çıkmanızı sağlayacak minimumları içinde bulunduran bir... Çocuğunuz için okulda bir tahliye çantası olabilir, iş yerinde bir tahliye. En basit, el altında. Çünkü afet çantası dediğimiz şeyin içine biz çok şey koymak isteyeceğiz. O yüzden bir valiz, bir büyük çanta ve gerçekten herkesin ihtiyacı farklı. Temel bazı şeyler var. Birçok yerde bununla ilgili bilgi var zaten. Ama bunun dışında kişiselleştirilmiş bir çantaya ihtiyaç var. Çünkü işte siz gözlük kullanıyorsunuz, yedek gözlüğünüz olması lazım. İlaç kullanıyorsunuz, ilacınızın olması lazım. Reçetesinin olması lazım belki. Yani daha sonra alabilmek için, temin edebilmek için. Ama herkesin şey, bir kişinin çocuğu varsa mesela yedek bez koyması lazım. Farklı şeyler var. Yani o afet çantasının içinde ama tahliye çantası mesela şu an Benim yanımda var bir tane. Evet. Gittiğim yerlere götürüyorum. Basit bir çanta. İçinde işte ihtiyacım olan minimum şeyler var. Yani bir tane su var. Ondan sonra bir fener var. Yani bunu her yere götürmeniz mümkün. Çok basit bir küçük bir çantanın içinde olabilir ve sizin içinde bulunduğunuz noktayı tahliye etmek veya size yardımcı olmak için. Ama afet çantası dediğimiz, ha bir de şöyle bir şey var, söylem var. Evin 4-5 yerine afet çantası koyun. Yani afet bu çantası, gerçekçi değil. Afet çantası enkaz altında kullanmak için bir çanta değil. Afet çantası, afet bittikten sonra eviniz tarumar olduğu için, olabileceği için, dağılabileceği için. Çünkü binanız yıkılmasa bile evdeki eşyaların dağılması nedeniyle hani mobilyaların yer değiştirmesi veya dolapların düşmesi, yıkılması nedeniyle, küçük yıkımlar nedeniyle eşyalarınıza ulaşamayabilirsiniz. O yüzden halihazırda bir çanta hazırsa bir tane arabanızın bagajında, bir tane de evinizin çıkışında. Evet. Arabada ve evin çıkışında, çıkış kapısının yakınında bulunmasında fayda var. Şimdi küçük bir ara verelim. Müziğimizi sen seçtin. Ne dinleteceksin bize? Los Panchos'tan dinleyeceğiz. Peki, dinliyoruz. Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Aquella vez, recuerdo aquella vez que yo te conocí, que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré, pero sí te diré que yo me enamoré, que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuklarımız Betül Fatma Ergün ve Umut Dinç Şahin. Arkadaşlarımız GEA Arama Kurtarma Ekoloji ve Sosyal Kampanyalar grubundan. İki hafta önce de 9 Ekim tarihinde onlarla bir program yapmıştık. Gene benzer konuları konuşmuştuk. Depremlerde, öncesinde ve esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler üzerine programımızı sürdürüyoruz. Şimdi eskiden beri bu çeşitli kurumlar, kuruluşlar tarafından çıkarılmış olan eğitim materyalleri var. Fakat bu eğitim materyalleri arasında da farklılıklar oluyor. Bunlar hala devam ediyor mu, etmiyor mu bunu bilmiyorum ama özellikle mesela tanımlarda bile bir standardın olmadığından çok şikayetçi idik. Yani şunu açıklamak zorundayım. Son bir senedir, bir buçuk senedir bu konuda bir inceleme yapmadım. Ama siz işin içindesiniz ve bu konuda bütün bunları, çünkü uluslararası standartlarda hakem belli, çıkış noktası belli olduğu için o uluslararası standartlara rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Onların Türkçe'ye çevrilmiş halin konusunda bir endişeniz varsa en fazla yeni bir çeviriyle probleminizi çözebiliyorsunuz. Fakat bu özellikle afet yönetimi ve risk yönetimi konusunda dünyada birçok kaynak var ve bu kaynaklar da tabii ki Türkçe'ye çevrildi bir kısmı. Bazı bahsettiğim materyaller tamamen çeviri materyaller olarak gerçekleşti. Bunlardan da kaynaklanan bir takım sorunlar var. Ama son geldiğimiz noktada bu materyaller hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bir de bir problem olduğunu düşündüğümüz zaman hakemimiz var mı? Yani bir yere danışıp veya bir şeye bakıp ha tamam demek ki aslı buymuş diyebileceğimiz bir olanak var mı? Yani tabii uluslararası materyaller var. Mesela Japonya'nın, Amerika'da FEMA'nın veya dünyada bu konuda tecrübesi olan ve senelerdir çalışan kurumların, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in çeşitli organlarının, ama afet yönetiminde kesinlikle yerelleşme ve yani butikleşmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Mesela Amerika'da uygulanan bir şeyi direkt bir şekilde çevirip burada uygulamaya kalkarsak eğer, yani hani iki tane aynı olmayan şeyin arasında bir karşılaştırma yapıyoruz ve aynı pozisyonu, aynı durumu, aynı davranış biçimini almamız mümkün değil. Şu an ortaklaşa olan, bütün Türkiye'de herkesin hemfikir olduğu bazı şeyler var. Mesela bir depremde kaçmamak, koşmamak, bunlar hakkında herkes hemfikir. Dona kalmamak, davranışların refleksleşmesi, bunlarla ilgili herkes aynı fikirde bulunuyor. Tabii bazı ufak nüanslar var. Mesela yerde nasıl bir pozisyon alınması gerekiyor? İşte hani dizinin üzerinde çök veya direkt bir şekilde çöm veya bir yere tutun veya kapan veya bizim hani her zaman söylediğimiz cenin pozisyonu alınması. Zaten çök kapan yaptığında da bir şekilde yere düşüp cenin pozisyonu alacaksın. Yani bir depremde 6.5'un üzerindeki bir depremde bir masaya tutunup o pozisyonu koruyabilmek çok hani teorik olarak şey görünüyor. Evet, ama cenin pozisyonu namaz kılma pozisyonu demek değil. Çünkü yere yatıyorsun, yan evet, yuvarlanıyorsun, evet, ve bulunduğun yerde vücudun yana yatıyor ve o pozisyona zaten bir şekilde gelmek durumunda kalıyorsun. Bize tabii şey diyorlar, yani siz arama kurtarma ekibisiniz, sürekli insanları kurtarmaktan hep cenin pozisyonda veya yam yastık almış binalarda düz kişileri çıkarıyorsunuz. Evet, gerçekten tamamıyla yıkılmış bir binada zaten çök kapanla falan bir kişi hani binada kolon kirişlerin belli bir yere yapışma ölçüsü var. Ama onun dışında yıkılmamış binalarda da veya az hasarlı binalarda da bir kişinin üzerine düşebilecek bir nesnenin, çarpabilecek bir nesnenin veya bir alçı tavanın veya bir yapısal olmayan bir malzemenin, bir dekorasyon malzemesinin üzerine düştüğünde vücudun nasıl tepki vereceğini görmek, hangi pozisyonun daha iyi olduğunu görmek için çalıştaylar yapılması gerekiyor. Ama en sonunda ortaklaşa bir görüş var. Bence bu görüş çok önemli. Buna odaklanmamız lazım. Ortak görüş nedir? Kaçma, koşma, cenin pozisyonu al. Mesela bir deprem başladığında eğer hani televizyondaki kişiler kaçmaya başlıyorlarsa, koşmaya başlıyorsa. Çok gördüğümüz insanlar, bir sahne bu tabii. Kaçmayın, koşmayın, ama kaçıp koşuyorsan iyi bir örnek olmuyor. O yüzden Ya ortak olan bazı bilgiler var, ortak olan bazı fikirler var. Tabii hani hangi pozisyonda insan daha psikolojik olarak rahat olacak, hangi pozisyonda kendisini daha güvende hissedecek, hangi pozisyonda kendi psikolojisini kontrol etmeye çalışacak, bunun üzerine gerçekten ciddi bilimsel çalışmalar yapılmalı ve bunları biz çok destekliyoruz. Çalıştaylar yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi ile, Boğaziçi Üniversitesi ile çeşitli çalıştaylarımız var. Yani bunların zaten bilimsel sonuçlarını da gelecekte paylaşıyor olacağız sizlerle. Çeşitli damiler kullanarak üzerine hani hem çarpma hem psikolojik açıdan mesela sarsma masasının üzerinde 7 büyüklüğünde bir kişi depreme tutulduğu zaman, yaşadığı zaman hangi pozisyonda kalabilir, hangi durumu koruyabilir? Pratik olarak bunu gözlemlemenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, bu aynı zamanda çeşitli kuruluşlar ilk yardım eğitimleri de veriyorlar. Fakat bu bildiğim kadarıyla bir sertifika meselesi. Yani her önüne gelenin ilk yardım eğitimini alıp ondan sonra da ihtiyaç sahiplerine ilk yardım uygulamalarında bulunması mümkün değil. Hatta bunun yasal bazı sonuçları da var. Bu konuda ne diyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz? Yani sonuçta ilk yardım eğitimi vermekte yükümlü olan Sağlık Bakanlığı'nın onaylamış olduğu kurumlar var. Bir eğitimlerin bu kurumlardan alınması evet. gerekiyor. Sertifikasız, sertifikalı eğitimler var. 2 gün sürüyor. Ondan sonra bir sınav oluyor. Kişi ilk yardım sertifikası alıyor ama ilk yardım zaten bir sağlık müdahalesi değil. Yani stabil hale getirmeyle ilgili bir durum. Ama herkesin çok basit ve temel ilk yardım bilgisine sahip olması. En azından en yakınlarına bunu uygulayabilmesi çok çok önemli. Evet. Çünkü herhangi bir acil durumda bu bir ilk yardım gerektiren durum olabilir. Bir afet durumu olabilir. Hiç bilgimiz yoksa çaresiz kalıyoruz. Ve o en kötüsü. Çünkü belki gözünüzün önünde sevdiğiniz ya da bir varlık, bir canlı ihtiyacı var ve siz eliniz kolunuz bağlı çünkü ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. En azından ne yapmamanız gerektiğini bilmeniz bile çok önemli. Son derece önemli. Evet, haberleşme zinciri. Tabii bu bir depremden sonra ilk merak ettiğimiz, bir kere şuradan başlayalım. Bu bombalı saldırılardan sonra da veya depremden sonra da bir sürü görüntüler artık düşmeye başladı değil mi? Yani mesela son yaşanan bombalı saldırılarda bir sürü görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Trafik kazalarında bir sürü görüntüyle karşı Doğru. karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili zaten birkaç bilimsel çalışma yapacağız. Ama bunun nedenlerinden bir tanesi de aslında içinde bulunan durumdan yabancılaşmaya duyulan istek. Çünkü ben bir bombalı saldırıda veya bir acil durumda bir ekrana bakarak o durumdan kendimi soyutlayabiliyorum. Yani o durumla karşı karşıya... Savaş muhabiri gibi yani. Yani hayır, onu sanki şey gibi, acil bir durum olduğunda cep telefonunu çekip onunla sanki müdahale ediyormuşun gibi hissetmeye başladığına dair bir şey var. O yüzden bir deprem olduğunda, bir afet olduğunda önce kendini kurtar, ondan sonra diğer insanlara, yakınlarına yardım edebilirsin. Hani uçak kazalarında her yerde böyledir. Yani önce kendini kurtarman gerekir. O yüzden iletişimle ilgili olarak ben çıkacağım, kurtulacağım, ondan sonra diğer yakınlarımla, yani kendimi güvene alacağım, ondan sonra başka bir yerde olan, tabii aynı binadaysak tabii ki yardım etmeliyiz ama başka bir yerde bulunan yakınlarımla, dostlarımla, sevdiklerimle daha sonra haberleşmeye başlayacağım. Nasıl haberleşebiliriz? SMS kullanılması, yani telefonla konuşarak haberleşme, yani konuşarak haberleşirken çok büyük bir deprem oldu. Nasıl oldu? Nasılsın? Ne oldu? Çok uzayan bir diyalogtur. O yüzden aile içinde bir iletişim zinciri, iletişim grupları kurulması. Ama en önemlisi başka şehirde bulunan bir akrabanın bir hub olarak kullanılması, bir merkez olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Ne demektir bu? Bunu biraz açabilir miyiz? Mesela biz diyelim ki ailemde 4 kişiyiz. Herkes birbirini aramaya çalışıyor. Önce onu arayayım, onu arayayım, onu arayayım ve inanılmaz bir telefon trafiği. Ben şehir dışındaki bir kişi, mesela işte Ankara'daki teyzem ya da işte arkadaşım Ayşe. Diyorum ki ailedeki herkes onun numarası var, ezbere biliyor. Ve on, depremden sonra herkes o kişiyi arıyor. Ayşe'yi arıyor. Ben Ayşe'yi arıyorum, diyorum ki Ayşe ben iyiyim, şuradayım, şu durumdayım. Ya da Ayşe ben şöyleyim, işte şey yapamıyorum. Ayşe de benim bilgimi alıyor ve onu aramış olanları da bana söylüyor ki şu da aradı, o da şöyle, şurada. Ama bunlar çok kısa cümleler tabii, halinde. Ben, şehir dışında olmanın avantajı nedir? O kişi depremzede değil. Bir. Daha farkında ve iletişim daha kolay o kişiye. Sakin. Çünkü cep telefonları çalışıyor ve sabit, yani onun cep telefonu çalışıyor olabilir. Biz sabit hatlardan o kişiyi arayabiliriz. Hı-hı. Ve bizi daha sakin olduğu için biz panik halindeyiz. Birbirimize ne söyleyeceğimizi bile belki Hı-hı. bilemiyoruz. Yönlendirme Hı-hı. yapabilir. Belki yetkili kişilere ulaşabilir. Hı-hı. Yani gerekli yerlere ya da doğru yerlere. Eğer bir yardıma ihtiyacımız varsa. Yönlendirme yapabilir. Aynı zamanda afet iletişim kartı var GEA'nın. Onu da Instagram hesabımıza koyalım. Oradan arkadaşlar indirebilirler. Nedir bu? Afet iletişim kartında şöyle şeyler var. Mesela ben şu an hatırlamam gereken 5 tane telefon numarasını onun üzerine yazmalıyım. Mesela çocuğumun öğretmeninin telefonu. Hı hı. Ya da çocuğumun okulunun telefonu. Ya da işte bir yakınımın. Aynı zamanda acil durumda haber verilmesi gereken 5 kişi. Bu bir kağıt. Yani bir çocuğunuzun kart, çantasına belki şeyine kendi şeyinize, cüzdanınıza da koymalısınız. Aynen. Çünkü yani acil durumda buluşma noktalarım nelerdir? Bunları da yazıyoruz. Çünkü panik halinde bunu hatırlamayabiliriz. Ve aile bireyleri bir araya gelip oturacaklar. Diyecekler ki hadi afet iletişim kartını. Başıma bir şey geldiğinde haber verilecek 5 kişinin telefon numarası. Acil durumda başka şehirde aramam gereken 3 tane yakınım. Böyle bir kartımız var. Onun hani kopyasını şeye koyalım. Instagram'a. Instagram'a koyalım. Arkadaşlar oradan indirebilirler. GEA.org.tr'den de indirebilirler. Ya da Instagram GEA arama kurtarmadan da indirebilirler. Şimdi arkadaşlarımız koyacak. O kartı doldurup çocuğumuzun işte ya bütün aile bireyleri birlikte bu planı yapabilirler diye düşünüyoruz. Evet, aslında tabii ki mesela çocuğumuzun temel bilgilerini, yani bir nüfus kağıdını vesaire falan da, onun kopyasını en azından onun çantasının içinde bulundurmakta evet. fayda var herhalde, değil yani mi? Aynı zamanda şey, mesela fotoğrafını çekip birbirinize mail atmakta şey. Hı. Çünkü mümkün. Ulaşılabilir oluyor. Doğru. Yani şeyde bazı kartın fotoğrafı. Mesela kimlik fotoğrafınızı. Hem kartın fotoğrafı. İşte banka, tapu vesaire. Evet, bu son 5.8'de iletişimde en rahat kullanılanlar neler oldu? Cep telefonları değil bir kere. Ama onun dışında SMS çalıştı mı? SMS, yani ben hani şey, isimden ziyade böyle çeşitli gruplar, internet tabanlı iletişim, WhatsApp gibi evet. Evet, WhatsApp gibi, Telegram gibi sistemler çalıştılar. Evet. Ve oradan iletişim kuruldu. Evet. Oradan iletişim kuruldu. Demek ki onların daha büyük kapasiteleri kaldırma olanağı var. Şöyle söyleyeyim, çünkü, ben 2010 senesinde Haiti'ye gittik. Haiti gerçekten büyük bir afetti. Evet. Haiti'de biz indiğimiz 1,5 gün sonra indik. Haiti'de indikten sonra 1,5 gün sonra tamamıyla bütün internet çalışıyordu. 2010 senesi. Evet. Wow. Tabii küçük, yani çok büyük alan değildi ama internet kısa sürede sayesinde geliyor. Tabii. Şeydi de gerçekten. Biz Wi-Fi lazım orada da. Tabii. Ulaşılabilirlik. Yani hani şey, sistemi birazcık ona göre kurgulanmış. Kurgulanmış olması tabii lazım. Yoksa yani şu anda çok konuşulduğu gibi efendim işte GSM şirketleri kapasitelerini yükseltsinler falan. Tabii yükseltsinler ama bunların hep bir belli bir sınırı olacağı muhakkak. Evet. Şimdi gene bu tatbikatlar meselesine dönüyorum. Özellikle de bu 5.8 ile ilgili örneğini verdiğim arkadaşımın şirketinden hareketle. Mesela onlara ne tavsiye edeceğiz? Bu çeşitli görevlendirmeleri, senaryolarını sık sık tekrarlamaları mı? Bu sıklığın bir periyodu var mıdır? Ne olması gerekir? Yani öncelikle bütün çalışanların hepsinin depremle birlikte yaşam eğitimi alması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda deprem eğitimi alan kişilerin kendi aileleriyle paylaşmasının da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eskiden birazcık gönüllüydü. Yani şirket duyuru yapıyor, ister gel ister gelme. Yok yani 5.8'den sonra görüldü ki bir kişi ben bu konuyu umursamıyorum, önemli değil benim için dediği anda o kişi senin tahliyene de engel oluyor. Çünkü kişi tamamıyla reddettiği anda, hani ben hazırlanmayı reddediyorum diyor aslında. Ben böyle bir afete hazırlanmayı reddediyorum dediğinde, hani 30 katlı bir binanın 27. katından aşağı inerken iki kişi hani kişisel olarak ben hazırlanmayacağım kaprisiyle davranıyorsa eğer, yani ya da ben kusura bakmayın hani telefon kolum var ya da konferansım var, toplantım var, tatbikat yapmayacağım diyorsa, bir kişi tatbikatta ne yapıyorsa acil durumda da aynısını yapacak. Yani resmen tiyatro oyunu gibi. Provada ne yaparsan oyunda da aynısını oynarsın. Evet, bu çok bilenler açısından da böyle. Böyledir canım, evet. Yani tabii. Hani istim üzerinde olmak lazım. Bunun 3 ayda bir tatbikatının yapılması gerekiyor. Bu tatbikatların ama böyle sistemli bir seferberlik duygusuyla ve yani bir bina, bir daire, bir ev bazında değil de belki ondan daha önemlisi daha genel. Bütün şehirde tatbikat yapıyor galiba Japonya'da insanlar. Evet, yapılıyor. Yani hani bütün şehirde tatbikat yapıyorlar. Bizim durumumuzda bence mikro düzeyden başlayıp zaman içinde eğer hani AFAD ya da işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iş herkesin yerinden aynı anda yapacağı bir afet tatbikat günü olabilir. Yani mesela 12 Kasım yaklaşıyor. Herkes kendi binasında bir tatbikat yapabilir. Evet. 12 Kasım'ın seneyi devriyesini yaşayacağız yani. Düzce depreminin. Evet, Düzce depreminin. Tabii. Ne yapılacak? O gün o saatte akşam sularında yani 7.30-8 civarında olmuştu. O zaman hani herkes kendi evinde falan bulunduğu yerde bir tatbikat yapabilir. Siz İstanbul'da gerçekleştirilen tatbikatlara katıldınız mı GEA olarak? Katıldık tabii tabii. Peki genel kanaatiniz nedir? Yani son dönemdekileri değil, yani bir süre önce genel tatbikatlar yapılmıştı. Ya tatbikatlar her zaman çok iyi. Çünkü bir tatbikat yaptığınız zaman bütün eksiklerinizi görüyorsunuz, gediklerinizi görüyorsunuz. Onu tamamlamayla ilgili çalışıyorsunuz. Çünkü tatbikat kişinin kendisindeki eksikleri görmesi ve onu tamamlaması içindir zaten. Bir duruma, beklenmedik bir duruma hazırlanması içindir. Evet, ben bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir stratejik plan çalıştayına katıldım. O çalıştayın sonunda da böyle 14 maddelik bir anket vardı. 14 soruluk anket vardı. Ve çeşitli konularda İstanbul'da yaşayanların düşüncelerini almak üzere düzenlenmiş bir elektronik anket. Hepimizin eline küçük küçük cihazlar verdiler. Oradan numaralar verdik. Toplantıya katılan tahmin ediyorum ki 250 civarında insan vardı. Bu 250 insan sanki söz birliği yapmış gibi İstanbul'da en önemli şey nedir sorusuna verdikleri cevap afete hazırsızlık olarak belirtildi ve daha önce yapılmış olan çalıştaylarda da ortak şey aynı çıkıyor. Yani zannetmeyelim ki İstanbul'da yaşayanlar bu işin uzağındalar veyahut da bu tehlikeyi görmüyorlar. Evet, tehlike olduğunu biliyorlar, görüyorlar ama bu tehlikeye karşı kendilerini son derece zayıf hissediyorlar. Çünkü evet, evet. Neler yapılması gerektiği konusunda yani bilgileri işte, yok. Yapı stoğumuzun durumu ortada. Bu insanları böyle bir teslimiyete falan götürüyor yani. Yapabileceğim ne var ki duygusuna götürüyor. Binası çürük, biliyor bunu yani. Evet, son olarak sizin söyleyeceklerinizi almak isteriz. Özellikle yakın tarihte gerçekleştireceğiniz eğitimler konusunda kısa bir bilgi verin bize. Evet. Tabii böyle durumlarda insan eğitim ihtiyacını fark ediyor. Evet. Bazen o açıdan faydalı da denebilir. Evet. Biz de mümkün olduğunca gelen ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak tecrübemizi paylaşmak için. Farklı gruplar açtık. Hafta sonları seminerler yapıyoruz. Bir yine sosyal medya hesaplarımıza duyurularını yapıyoruz faaliyetlerin. İşte organize ediyoruz. Özel bir deprem birlikte yaşam eğitimi yapacağız. Ama birazcık daha uzun vadeli ben kendi çevrem, arkadaşlarım, toplum, ailem için birazcık daha bilgi sahibi olmalıyım diyen kişileri pazartesi akşamları G Merkez'de Kuzguncuk'taki yerimize davet ediyoruz. Yeni bir grup başladı gelen taleplere cevap vermek için. Pazartesi akşamları 8'de başlıyor. Bu pazartesi itibariyle gelebilirler. Evet, geçen hafta başladı 9, ama gelebilirler. 9 Kasım'da da depremle birlikte yaşam eğitimimiz var. Yine Kuzguncuk'taki merkezimizde 9 Kasım saat 12'de bir depremle birlikte yaşam eğitimimiz olacak. Ama cumartesi önceden günü başvurmak gerekiyor herhalde. Önceden tabii kayıt yaptırmak gerekiyor. Evet. Hem pazartesi günü, biraz daha uzun arama kurtarma, temel arama kurtarma eğitimlerimiz var. 9 Kasım'da da saat 12'de Kuzguncuk'taki merkezimizde depremle birlikte yaşam eğitimi var. İnternet üzerinden kayıt yapabiliyor muyuz? Evet, yapabiliyoruz. Sosyal medyadan direkt DM'den mesaj gönderebilirler, ulaşabilirler, telefon açabilirler, mail atabilirler, hepsi olur. Evet, bir de toplu gruplara kendi merkezinizin dışında da eğitim verme olanağınız var. Tabii, herhalde. Okullara, talep gösteren okullara seve seve gidiyoruz. Aynı zamanda dinleyicilerimizden de hani bu konuda gelecekte gönüllü olmak isteyenler varsa okullardaki bu eğitimlere katkıda bulunmak bizlerle birlikte, çünkü her gün yaklaşık olarak 300-400 tane öğrenciye eğitimler veriyor gönüllerimiz. Evet. Bugün mesela paylaşmışlar, programa girmeden önce gördüm. 450 öğrenciye eğitim verildi. Dün 300 küsür, ondan önceki gün 500 küsür. Bir gönüllerin bir kısmı da yani gönüllerimizin buna gönül bir kısmı koydu yani. Bu konuya gönül koydular. Mesela özel eğitim alan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz var, onlara eğitim veriliyor. Yani evet. Açık Radyo dinleyicisi arkadaşlarımız da gönüllü olmak isterlerse ekibimize evet davet ediyoruz. Gönüllü olmak demek sadece arama kurtarma eğitimleri almak ve arama kurtarmacı olmak demek aynı zamanda değil. Sadece GEHA'da değil, nerede bulunursa bulunsun. Belki birisi hani bizim bulunduğumuz merkezlere uzak olabilir. Birçok sivil toplum kuruluşu var, her yerde yapabilirler. Evet. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Biz sağ olun. Süremizi süratli bitirdik. Çok teşekkürler. Çok evet teşekkürler. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuklarımız Betül Fatma Ergün ve Umut Dinçşahin arkadaşlarımız idi. GEA Arama Kurtarma Ekoloji ve Sosyal Kampanyalar grubundan arkadaşlarımız. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.